У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Вы пачуеце таксама аўтарскія перадачы «Экспертыза», «Агляд званкоў» і выбраныя месцы з онлайн-канферэнцыяў. Далей з вамі ў праскай студыі Таціана Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У шэрагу краінаў свету прайшлі сёння дэманстрацыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе Газы. Каля 30 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы Ярданіі Амане, каля 10 тысяч чалавек у сталіцы Інданэзіі Джакарце, каля 6 тысяч чалавек прайшлі па вуліцах Тэгерану з крыкамі «Смерць Ізраілю». У Вені блізу да 6 тысяч чалавек правялі дэманстрацыю з антыізраільскімі лёзунгамі. У акцыі ўзялі ўдзел пераважна прадстаўнікі мусульманскай грамады. Акцыі пратэстаў прайшлі таксама ў Афганістане, Сырыі, Турэччыне і Егіпце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе Газы як мага найхутчэй. Мы спрабуем дамагчыся заключэння перамір'я, але гэта не мае быць зварот да мінулай сітуацыі, які дазваляў Хамасу працягваць ракетныя абстрэлы Ізраіля. Відавочна, што перамір'я трэба заключыць як мага хутчэй, але гэта мае быць доўгатэрміновае і трывалае перамір'е. Сказала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Ізраільскія авіаўдары супраць радыкальнай групоўкі Хамас у паласе Газа працягваюцца сёмы дзень. Раней Хамас пакляўся адпомсціць Ізраілю за забойства аднаго з вышэйшых палітычных кіраўнікоў Нізара Раяна і яго сям'і ў чацвер у выніку ізраільскага авіаўдару. Колькасць загіблых у паласе Газы наблізілася да 420 чалавек. Больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы Газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў. Міністры замежных спраў Францыі, Чэхіі і Швецыі пачалі сёння свой візіт на блізкі ўсход у спробе рэгуляваць крызіс вакол паласы Газа. Чэхія ад 1 студзеня пераняла старшынства ў еўразвязе. Сярод прыярытэтаў сваёй дзейнасці на гэтай пасадзе Чэхія называе пашырэнне ўзаемадзеяння паміж сябрамі еўразвязу, у прыватнасці прага збіраецца прыцягнуць большую ўвагу да новых дзяржаваў удзельніцаў звязу, плануе актывізаваць супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусю, Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы. Украіна адхіліла абвінавачванне, але прызнала, што забірала газ для тэхнічных мэтаў, каб упэўніцца ў надзейнасці транзыту расійскага экспарту. Прэсавы прадстаўнік «Нафтагазу» Украіны Валянцін Зямлянскі сёння ў інтэрв'ю для радыё «Свабода» сказаў, што Украіна не крадзе газ і што фактычна Украіна пачала выкарыстоўваць газ з уласных сховішчаў. Украіна выконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи. «Газпром» заявіў аб павелічэнні паставак газу ў Еўропу ў абыход Украіны. У прыватнасці павялічаны транзыт праз Беларусь на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. У Іраку як найменей 23 чалавекі загінулі і каля 40 чалавек параненыя ў выніку бомбавага нападу тэрарыста-самагубцы ў часе сустрэчы прадстаўнікоў мясцовых плямёнаў каля Багдаду. Славакія афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, якая далучылася да еўразоны. Славакія далучылася да еўразвязу менш чым 5 гадоў таму. У траўні 2004 году краіна з насельніцтвам амаль у 5,5 мільёнаў чалавек перажыла эканамічны ўздым цягам апошніх гадоў і здолела дасягнуць адпаведнасці ўсім неабходным крытэрам для ўвядзення еўра. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.

на хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.